มีแฟนหรือเปล่าได้ข่าวว่ายังไม่มีใจดวงนี้ขอจองไว้ก่อนหลับไปฝันว่าได้กอดแก้วตาแทนหมอนชิดชมดมแก้มเนื้ออ่อนพอเคล้าบังอ่อนทุกคืนทุกวันถูกใจที่สุดสะดุดรักวันแรกเจอเก็บไปเพ้อจนใจวายวันเมื่อเธอยิ้มให้ใจได้สู่สวรรค์รักเธอเพิ่มขึ้นทุกวันเธอนั้นก็คงมีใจยิ่งมองยิ่งสวยสวยงามไปหมดหัวใจมันอดรักเธอไม่ไหวอยากเข้าไปสนิทอยู่ชิดเธอใกล้ๆโลกนี้ทั้งใบมีเราสองคนไม่เคยคิดหลอกบอกเลยรักเธอด้วยใจไม่ให้ช้ำน้ำตาไหลหล่นอยากเคียงชิดใกล้หมื่นพันสาวใดไม่สนหัวใจจะไม่สุขสนจะรักหน้ามนจนตายไม่เคยคิดหลอกบอกเลยรักเธอด้วยใจไม่ให้ช้ำน้ำตาไหลหล่นอยากเคียงชิดใกล้หมื่นพันสาวใดไม่สนหัวใจจะไม่สุขสนจะรักหน้ามนจนตาย